إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تندور باسم تعالى الله سبحانه وتعالى ما كريور نكتيت كنيتا ذروي متى dhe adhurimi Allahut madhëruar është një koncept i gjerë që nuk përfshin vetëm namazin apo vetëm agjërimin apo vetëm zakatin. Përkundrazi, ai përfshin të gjitha fushat e jetës. Dhe besimtari është besimtar 24 orë. Dhe jo vetëm ditën e xhuma apo vetëm për Ramazan apo vetëm për Bayram. Urdhat e Allahut duhet të zbatojnë në çdo kohë dhe kundër çdo kujt. Prandaj njeriu ka detyrim ndaj Zotit të tij. Dhe ky është haku i Allahut madhëruar. Kjo është detyra e parë dhe më kryesore e njeriu. Sepse Allahu i madhëruar ka krijuar atë dhe ka sjellë në këtë jetë. Pastaj ka hak, ka detyrime ndaj njerëzve. Dhe më pas ka detyrime gjithashtu ndaj vetes së tij. Edhe duhet çdo kujt t'i jap hakun të kryej detyrimet e Zotit të tij, të kryej detyrimet që ka ndaj njerëzve, edhe të kryej detyrimet që ka ndaj vetes së tij. Nuk e shlyen kryerja një prej këtyre detyrimeve, nuk e shlyen detyrën e tjetër. Domethënë nëse njeriu i kryen detyrat ndaj Zotit të tij, por nuk kryen detyrën ndaj vetes së tij ose ndaj njerëzve, ai është i mangët. Ose një person që i kryen detyrën ndaj njerëzve, ndaj vetes, por nuk kryen detyrën ndaj Zotit, ai është tepër i mangët, sepse haku i Allahut është përpara hakut çdo kujt tjetër. Dhe ai që jep hakun vetes së tij, kryen detyrën ndaj vetes së tij, por nuk kryen detyrën ndaj njerëzve, gjithashtu ai nuk është në rregull, por është i mangët. Dhe detyra më kryesore që ka njeriu ndaj njerëzve është detyra që ka njeriu kundrejt prindërve të tij, atyre që janë bërë sebeb në këtë dynja, janë bërë sebeb që ai të vijë në këtë dynja dhe të rritet atë jetojë. Sebeb do me lejnë Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye, Allahu i madhëruar e ka urdhëruar njeriu në Kur'an që ai të japë hakun prindërve të tij dhe t'i respektoj ata, dhe të tregohet bamirës në i tyre me të gjitha format të bamirësis, me fjalë dhe me vepra. Thotë Allah i madhëruar, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ka vendosur dhe ka urdhëruar Zoti jot, që të mos adhuroni askën tjetër përveç tij, dhe me prindrit të jeni bamirësa. Bamirësa, bamirësia këtu përfshin të gjitha format e mirësisë të cilat duhet i ketë njeriu në fjalë dhe në vepra. O bil walidaini ihsana, edhe me prindit thotë Allahu i madhëruar të tregoni bamirësa. Pastaj na tregon Allahu i madhëruar një prej formave të bamirësisë që njëri të kuptoj pasaj që është më e lartë sa kjo. Imma yablughanna indaka al-kibra ahaduma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Thotë Allahu i madhëruar, nëse njëri prej tyre ose të dy arrin moshën e pleqërisë, mos u thyer atyre uf. Kjo nuk do të thotë që po që se janë të rinj, leo të thosh uf. Por qëllimi është që prindë kur janë të rinj, zakonisht nuk janë shtrinë dorën fëmijës tyre sepse punojnë vetë. Ndërsa kur plaken kanë më shumë nevojë për fëmijën e tyre se kur janë të rinj. Për këtë arsye thotë Allahu vëllai, në këtë moment që ata të jenë më nevojtar për ty se kurr, ti mos u thuaj atyre uf kur të kërkojnë diçka, wala tanharhuma, dhe mos u fol aty me fjalë të rënda, të ashpra. Wa kulluhuma qawlan karima, edhe fol atyre fjalë të mira, fjalë të sjellshme. Wa khfid lahumā janāḥa adh-dhulli min ar-raḥmah, dhe uli krahat e tua thot nga mëshira. Uli don të jetë në nënshtruar para tyre nga mëshira që do të kesh për ta. O kur rabbi arhamhuma kama rabbayani saghira, dhe thuaj o Zot mëshiroj ata sikur sa ata u kujdesen dhe më edukuan mua kur isha i vogël. Kjo është porosi e Zotit të krenarisë, e Allahu subhanahu wa taala, krijuesi të çdo gjëje, që ne t'i japim hakun prindërve. Dhe ajete të tilla, të cilat flasin për hakun e prindërve, janë disa. Në disa ajete Allahu i madhuar thotë u bil walidaini ihsana, tregoni bamirësi ndaj prindërve tuaj. Bil walidain do hënë ndaj nënës dhe babës, të dy bashkë. Dhe nuk bën dallim Allahu i madhuar ndaj nënës dhe babës, që të dy janë prindër, që të dy kanë hakun e tyre, edhe njeriu do të jap hakun që të dyve. Edhe pse nëna hakun e ka më të madh, por ata që të dy janë prindër dhe kanë hakun e tyre dhe njeriu duhet t'i respektojë ata dhe t'i japë hakun e tyre. Kjo porosi kuranore ka gjetur vesh dëgjues tek besimtarët e vërtetë. Për këtë arsye besimtarët e vërtetë dhe të mirë janë ata të cilët zbatojnë këtë porosi, sikurse zbatojnë shumë e shumë porosi tjera, i binë urdhrave të Allahut subhanahu wa taala dhe i respektojnë prindërit e tyre, e tregojnë mirë me ta, sepse Allahu ka urdhëruar për këtë gjë dhe Allahu jo më kot ka urdhëruar, por ka urdhëruar sepse haku i tyre është i madh. Mirë po, Allahu më dhuar në ka treguar neve një kufi. Sepse mundet që njerëzit në respektin e prindërve janë dy anë dhe një mes. Domethënë dikush është mesatar, kurse një pjesë ose ata janë shumica i të kalojnë kufit. Disa nuk i respektojnë prindërit. Edhe kjo lloj porosie për cilën flasim është për ta. Kurse disa të tjerë respektojnë dhe të kalojnë kufirin e tyre derisa i ngrenë respektin e prindërve dhe ngrenë Zotit. Prandaj Allahu i madhuar ne na mësoni të jemi mesatar. Po të respektojni prindërit, silluni mirë me ta. Pastaj thot wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi ad-dunya ma'rufa. Nëse ata përpiqen me të gjitha mundësitë që ti të bësh shirk, të fusin ty, që ti bësh shok Allahut, mos u bind atyre. Mos u bind atyre. Wa sahibhuma fi ad-dunya ma'rufa, thot sillu me ta në dynjë me mirësi. Kjo tregon që besimtari duhet sillet mirë me prindërit e tij, edhe sikur ti mos besimtar. Edhe sikur ata të rendin me të gjitha mundësitë për ato ta futur që ta fusin në shirk. Ai duhet bëj durim, duhet tregoj të sjellshëm me ta, edhe të shoqërojë të dhënia me sillje të mirë. Kjo është porosia që ne po llojmë adhuruar që njeriu të mesatar, mos e tekaloj nga dy anët. Mos e tekaloj si ata të cilët nuk i respektojnë prindit, por ta zbatojnë të porosit Kur'anit, edhe mos e tekaloj si puna atyre të cilët nga respekti madh i kanë për prindit, janë gati lënë namazin. Siç ndodh me shumë njerëz, të cilët kanë smundin zemrën e tyre, thonë Allahu më ka urdhëruar që unë të bindem prindërve. I themi në po. Po të prindim thonë mos u fal. Edhe unë për të bindur prindërin po falem më. Kjo është saktë. Sepse bindja me prindërve është bindje në rangun njerëzor. Dhe bindja ndaj njeriu, njeriu ndaj njeriu, kushdo qoftë, prindësh më i lartë dhe pastër vin të tjerë, është në kufi të lejuar që ka lejuar Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa nëse prindit urdhëron për të bërë haramën, nuk ka bindje me ti. Edhe pse respekti dhe morali më duhet të ekzistojë me të. Ky do të bërë dallim ndërmjet respektit që duhet të ketë për personin e prindit të tij edhe bindjes ndaj tij. Bindja ndaj tij duhet të jetë gjë që janë halal, të pastra. Kurse respekti duhet të jetë i përgjithshëm. Sepse ata janë prindër dhe kanë hakun e tyre. Madje Profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që respekti ndaj prindërve është aq i madh sa njeriu duhet të bindet atyre edhe në gjëra të cilat, domethënë, janë përqyeshme nga lefetare, por njeri nuk i ka detyrë t'i bëj, nëse prindve mos e bëj, atëherë në disa raste lejohet që mos e bëj. Në veçanti këtu ka folur për xhihadin. Xhihadi është nga vepra më të vaja. Edhe dietarët e Islamit të gjithë kanë treguar që xhihadi është dy lloje, është farzain dhe farz kifaje. Xhihadi farzain është kur armiku e sulmon një vend islam, muslimanët e vendit kanë detyrë të gjithë që të ngrihen të luftojnë pa marrë leje as kujt, as prindërve, as gruaja burrit, dalin gra, dalin peq, gjithë luftojnë për të treguar mikun, për të hequr dushmanin. Ndërsa lloji i dytë është xhihadi që është farz kifaje, që nuk është detyrë për të gjithë, por e kryen disa vit detyrimin e tjerët. Për këtë lloj xhihadi ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam që merru leje prindërve para se të ikësh, nëse nuk kemi leje muzik. Sepse ata janë bërë sebeb që ti të vish në dynjë. Dhe ata kanë hakun e tyre tek ti. Për këtë arsye ata mund të kenë nevojë për ty. Prandaj edhe profeti sallallahu alajhi wasallam i ka thënë një personi që ka till, ai ke marrë leje prindërve që të shkojnë në xhihad? Ka thënë jo. Atëherë ktheu tek ata. Transmeton Abdullah ibn Amr. Po deri një person të profetit sallallahu alajhi wasallam dhe i mori leje atij për të luftuar rrugën e Allahut dhe i tha: "A i ke gjallë prindërit e tu?" Tha po. Tha shko tek ata dhe lufto tek ata. Lufto tek ata, domethënë bëj durim me ta. Ku është kuptimi? Këtë e ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam për luftën e cilën nuk është detyrë për muslimanët gjithë, por është detyrë për një pjesë. Gjithashtu tregohet po nga Abdullah ibn Amr se një person shkon te profeti sallallahu alajhi wasallam e thotë kam ardhur që të jap besën për hijret, për të emigruar. Me sa kuptohet nga hadithi dhe nga mënyra se si e tregon ky person, kuptimi këtu është domethënë që ky person ka shkuar për të bërë hijret në një kohë që muslimanët nuk kishin më nevojë për të emigruar dikush. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam pas u çrua Mekë, u tha njerëzve sot nuk ka më hijret, emigrim, nuk ka më emigrim. Por ka xhihad, ka dhe një jetë mirë për të bërë punë mira ose xhihad. Edhe vjen ky person i thotë kam ardhur ja besën për hijret. Dhe i thotë kam lënë dy prindë mi duke qarë. I thotë profeti sallallahu alajhi wasallam ktheu dhe bëj ata të qeshin sikur se i bëra ata që të qajnë. Ktheu në shtëpi dhe bëj ata të qeshin sikur se i bëra për të qarë. Sepse këtu bëhet fjalë për hijrën, si nuk është detyrë. E them këto lloj detaje që të kuptohen sepse disa njerëz mund të keq kuptojnë të argumente dhe mendojnë dhe mund mendojnë për e tyre që bindën e prindësh bindë absolute, kur thotë lejohet që njeriu të jetë detyrë që ka bërë lloj detyrë për të bindur prindërin. Qëllimi këtu është që njeriu të lejë i lejohet të lejë ato lloj gjëra që nuk janë detyrë për të, nëse prindi e kërkon. Sidomos kur bëhet fjalë për ato gjëra të cilat domethënë e çon njeriu në vdekje. Shumë nëse do shkojnë në udhëzesi dhe prindit mund të kenë nevojë për të për të shërbyer, edhe ai nuk u shërben dot. Kështu që ikë e ti normalisht do të thotë që është dëm për ta, prandaj ata kanë nevojë për të dhe ai ka detyrë që ti pyesë ata para se të ikin nëse bëhet fjalë për xhihadin që është farz kifaje. Edhe kjo tregon domun hakun e madh që kanë prindrit. Gjithashtu edhe për hijretin, sepse kur bën një emigrim njeriu do largohet prej tyre. Transmeton Abdullah ibn Saud radhiyallahu anhu, thotë e pyeta profetin sallallahu alaihi wasallam: "Cila punë është më e dashur tek Allahu i Madhëruar?" Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Është namazi në kohën e vet." Namazi kohën e vet është nga punët më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala. Pastaj i tha: "Kush punë tjetër është më e mirë, domthonë pas namazit?" I tha: "Bamirësia ndaj prindërve." Bamirësia ndaj prindërve është nga punët më madhështore me anë të cilave njeriu afrohet tek Allahu subhanahu wa taala. Duke pas parasysh domthonë që afrohet tek Allahu duke bërë detyrat e tjera. Nëse një person për shkakun nuk falet dhe është bamirës ndaj prindërve, bamirësia e tij është gjë e mirë për të. Por përderisa nuk e kryen hakun Allahut, është larg, shumë larg. Kështu që këtu bëhet fjalë, kur njëri i kryen detyrat e Allahut, atëherë puna më e mirë për të është që ai të jetë bamirës ndaj prindërve të tij. Pastaj tha kush është mas bamirësisë, tha lufta rrugt të Allahut. I dashu transmetohet nga Selmani se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith i saktë, profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë jetën e shton bamirësia. Bamirësia ka përfshirë bamirësinë ndaj njerëzve. Ky hadith tregon që njeriu i ka caktuar Allahu madhuar një jetë. Dhe kjo jetë është shkruar në libra që ndodhen në duart e melajkave. Edhe u është thënë melajkeve, po që si ky person do kryej filan bamirësi, do tregoj bamirësi ndaj prindërve, shtojë në jetën kaq jetë. Edhe ky tregoj bamirësi ndaj prindërve të tij dhe i shtohet jeta shembull 10 vjet ose 15 vjet në emerat. Këtë ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam për ta treguar neve që pamirësia ndaj prindërve e ka shpërblimin që në dynja para herët. Kjo është më ndërë shumë madhe. Sikur se dhe padresia ndaj prindërve e ka dënimin që në dynja para herët. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar për disa gjunafe që u shpejtohet aty dënimi që në dynja, thot për i tyre është padresia që u bëhet njerëzve, zullumit kur bin qafti kujt dhe mos pasë pamirësinë ndaj prindërve, pamirësinë domthonë padresia ndaj prindërve, këto dyja janë gjunafe që dënimin e tyre e marrin që në dynja para herët. I dhe zhutë rësmëtën nga Biramfe, thot, shkova të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe dëgjova ato që thoshte. Tregohu bamirës ndaj nënës tënde, dhe ndaj babait tënd, dhe ndaj motrës tënde, dhe ndaj vëllait tënd, dhe më pas ndaj të afërmit tu, sipas radhës. Transmeton Hakim hadithin e saj. Kjo është një porosi profetike gjithashtu që tregon që për që njeriu duhet tregohet bamirës ndaj të afërmit tij, dhe në krye të tyre të afërmit është nëna e tij, pastaj është babai i tij, pastaj është motra e tij, pastaj është vëllai i tij, e kështu me radhë. I dashur tregoj që një person e pyeti profetin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dëshuar Allahut, ndaj kujt të tregon bamirës?" I tha: "Ndaj nënës tënde." I tha: "Po pastaj, ta prap ndaj nënës tënde." I tha: "Po pastaj, ta prap ndaj nënës tënde." Po pastaj tha: "Ndaj babait tënd." Dhe kjo tregon që haku i nënës është 3 herë më i madh se haku i babait. Edhe pse haku i babait është i madh, sepse është prind, edhe vjen direkt mos haku të nënës, por kjo tregon që haku i nënës është më i madh. Dhe haku i prindërve në aspektin e përgjithshëm tregon këtë ditë që haku i prindërve është më i madh se haku i çdo kujt tjetër prej njerëzve të cilët të rrethojnë në tafërmit të tu. Tregon një që profeti sallallahu alajhi wasallam ngjitet në hutbe dhe hedh këmbën në shkallën e parë thot amin, hedh këmbën në shkallën e dytë thot amin, hedh këmbën në shkallën e tretë thot amin. Dhe kur zvet nga hybi i thon sahabët, o i dërguar Allah, të dëgjuam që ti the 3 herë amin, po përse the amin? Tha më erdhi Xhibrili edhe më tha: "O Muhammed, thuaj amin për këtë që po them." Thot ai person i cili dëgjon emrin tënd dhe nuk bie salavat me ty sallallahu alaihi wasallam ala nabin Muhammed, thot thuaj e largoft Allahu në mëshirën e tij. Thuaj amin, tha amin. Ta e dyta i person i cili e ka për Ramazanin dhe nuk i falen gjunafet, e largoft Allahu nga mëshira e tij, thuaj amin, tha amin. E tha e treta i person i cili i kap të dy prindet e tij ose njërin prej tyre dhe nuk hyn në mëshirën e Allahut, Allahu e largoft, thuaj amin, tha amin. Dhe kjo tregon që bamirësia ndaj prindëve është një nga punët më të mëdha, më të mira tek Allahu subhanahu wa taala, ajse njeriu i cili nuk e fiton mëshirën e Allahut prej kësaj pune, ai është njëri i larguar. Njëri i larguar, po se meritoj dhe për kësaj, në më dhemë është njëri i larguar. Dhe t'ja për Allah mundësin, t'a kesh gjenetit në shpitate. Duke për durim me prindit, duke shërbyrë e tyre, duke odhën hakun e tyre, duke urpjek në që të shërbesh për nevojt që ka në më radhë, mëse janë të smurë, nëse në dhe kalemë për diçka, më radhë, mes natës, apo ditën, sikur sa ta janë kujdesur shumë herë më shumë për duke që një vogël. Punë madhështore, për cilën shpërbehet njëri ju. Dhe ky lloj haku ndaj prindit, kjo nuk është një ditë vit. Ky lloj haku ndaj prindit është çdo ditë të vitit. Prandaj muslimani, siç e thash, ai musliman është ai musliman që 24 orë musliman dhe jo vetëm një ditë vitit. Gjithashtu një par argumente që tregon vlerën e bamirësisë është hadithi i atyre tre personave që strehonin shpellën u bie guri. Po tregon që një prej tyre i lutet Allahut që t'ua largojë këtë gurin. Ma një punë të mirë që ishte bërë, që ai ishte treguar bamirës në prindërve ti dhe kishte pritur nga mbrëmja deri në mëngjes si t'u jepte për pirë qumësh dhe nuk i zgjon nga gjumi, se kishte frikë mos i shqetësonte dhe i la prindërve pa pirë për shkak të prindërve ti, thotë Allah. Po qëse unë kam bërë këtë për hir të tënd, na largo gurin, pastaj ti luten me lutje të ngjashme që kishin bërë punë të mira dhe u largon Allahu gurin. Kjo tregon domosdoshmë që kjo punë që ka bërë është punë shumë e vështirë tek Allahu subhanahu wa taala dhe kjo ishte pjesë e bamirësisë ndaj prindërve. I dhe shumë të regojë se profetit sallallahu alaihi wasallam, hadithi është i saktë, ka sensuar Sheh Albani, thotë hyrën në xhenet, edhe dëgjova leximin e Kur'anit që bën një person. Dhe thash, kush është ky? Më than, ky është Harith ibn Nu'man. Edhe tha profeti sallallahu alaihi wasallam, kush është bamirësia? Kush është bamirësia? Ai ka qenë nga njerëzit më bamirës ndaj nënës së tij. Thotë ai ka qenë nga njerëzit më bamirës ndaj nënës së tij. Domthonë dëshmoi profeti sallallahu alaihi wasallam që Harith ibn Nu'man ka qenë prej banorëve të xhenetit, është prej banorëve të xhenetit sepse ai ishte bamirës ndaj nënës së tij. Kjo të regon blerën e madhe që ka pamirësi ndaj prindërve, që ai sa e fut njeriu në xhenet. Gjithashtu është treguar që një prej gjunave më të mëdha është padrejësia ndaj prindërve dhe humbja e hakut të tyre. Profeti sallallahu alajhi wasallam është pyetur për gjunafet e mëdha dhe ka thënë: gjunafi më i madh është i bësh shok Allahut të madhëruar. Pastaj ka thënë: padrejësia që u bëhet prindërve ose mosdhënia e hakut të prindërve. I pari është shirku, padrejësia e dytë ose gjunafi i madh i dytë është mos i japësh hakun prindërve dhe të bësh atyre padrejësi, edhe gjunafi i tretë, profeti sa më ishte i mbështetur dhe qëndroi ulur, ta është dëshmia e rreme. Edhe vazhdoi ta përsërisë me fjalë derisa thotë sahabi të thonë hadithin: ëndërruam të kishte heshtur ai shumë përsërisë dëshmia e rreme, sepse me dëshminë e rreme mund të ndërtohet gjaku. Dalin ka të dëshmitar të rreme. Dëshmoj që filani ka bërë imoralitet, vritet ai. Nisan vritet. Ka të dëshmitar të rreme, prandaj dëshmia e rreme shumë e rëndë. Edhe shkelja e hakut prindër gjithashtu shumë e rëndë. Prandaj dhe Allah subhanahu wa taala ka krahasuar të me shirkun. Edhe shirku është gjunafi më i rënd, të cilën Allah subhanahu wa taala nuk e fal kurr, nëse njeriu nuk pendohet për ti. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk hyn në xhenet ai që nuk jep hakun prindërve të tij, ose ai që shkel hakun tyre. La yadkhulul jannata 'aq. Nuk hyn në xhenet ai person i cili shkel të drejtat edhe nuk jep drejtë të hakun prindërve të tij, nuk i prind krimet që kanë ndaj prindërve të tij. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka mallkuar atë person që therr diçka për domthonjë një kafshë, jo për hir të Allahut, po e therr për diçka tjetër, domthonjë për shkak të Allahut, domthonjë në adhurimin e therrjes. Gjithashtu ka mallkuar atë person i cili shkel kufijt me prindërit e tij dhe nuk i jep atyre hakun e tyre. Kjo tregon peshën e rëndë që ka çështja e pamirësisë ndaj prindërve. Për këtë arsye mendoj se kjo është një porosi, porosisë me të veten time edhe ju që ne të tregohemi të drejtë, edhe të japim hakun prindërve tanë, edhe të tregohemi të mirë me ta, e të respektojmë ata me fjalë dhe me vepra, por me një kusht vetëm: pa shkelur kufijtë të Allahut. Sepse shkelja e kufijve të Allahut nuk pranohet tek Allahu i Madhëruar, dhe Allahu i Madhëruar nuk na ka urdhëruar ne që për të bërë qefin prindërve të zemrojmë atë, por t'i kënaqim ata dhe t'u bëjmë qefin e tyre brenda atyre që ka lejuar Allahu i Madhëruar. Nëse ata pasaj nuk kënaqen brenda kohëve që ka lejuar Allahu i Madhëruar, ne nuk kemi më detyrë ndaj tyre që t'i kënaqim atë që këtë që zemrojmë Allahun, por thjesht duhet të rregojmë të mirë dhe kënaqja e tyre është në dorën e Allahut, ai kënaq ata kur të dojë ai, si dojë ai. Lutë Allahun i Madhëruar na bëj për ty që hakun hakun prindërve. Alhamdulillah, salatu, salamu, rasulillah, ala alihi, sahbihi ecmain. Ajo që më shtyu të flasë të hutbe për çështjen e hakut të prindërve ishte e para gjë për të treguar rëndësinë që ka kjo çështje në Islam. Edhe këtë çështje domethënë është treguar Kur'ani në hadithe të sakta që i dëgjuat vetë. Domethënë është çështje stabile, është preparimeve të Islamit që muslimani do t'i japë hakun prindërve të tij. Edhe ky lloj haku i duhet dhënë prindërve çdo ditë të vitit. Kështu që e para arsye ishte kjo. E dyta ishte se sot pretendojnë mosbesimtarët që kjo ditë e sotme pretendojnë se është dita e festës së nënës. Edhe kështu ata domethënë përpiqen në këtë ditë japin hakun nënëve të tyre, nga që ata në përgjithësi po flas, edhe pse mund të kemi një për ty që mund të japë hakun, edhe pse është mosbesimtar, por në përgjithësi nuk e njohin hakun e nënës vetëm se në të lloj ditë feste, nga që prindërit e tyre ata i çënë për azile, edhe nëse nuk i çënë për azile, i trajtojnë si skllëvër në shtëpitë e tyre prindërit e tyre. Edhe kështu pasaj u bën edhe atyre fëmijët e tyre kur ata bëhen prindër dhe bëhen pleq. Edhe kështu vazhdon zinxhiri. Ky është problem që u jep Allahu më dhura nga atyre njerëz të cilët domosdoshmë nuk i zbatojnë urdhrat e Allahut. Vetë këtë ditë ka dalë edhe e ka nxjerrë mosbesimtarët festën e nënës si quajnë, e ka nxjerrë për t'i rikthyer sadopak hakun që ata vetë kanë shkelur me këmbë të nënës. Nga që ata nuk njohin nënën, dhe nëse njohin, nuk njohin babën. Për këtë arsye unë ajo që më bën përshtypje është kur i shikon ata thonë festën e nënës. Po mirë, në gjithë këtë vit, por nuk pas një ditë për ta që bëjnë festën e babës, apo vallë baba është i panjohur, vetëm nëna ka festë. Edhe kjo nuk është e çuditshme, u thon për ata, sepse ata domethënë nënën njohin, kurse babën shumicën e tyre nuk e njohin. Prandaj edhe kopilët i kanë për rrugët e Europës me tonelata, me shumicë, përveç atyre që aportohen. Përveç atyre që aportohen, i kanë me shumicë. Prandaj edhe ata përpiqen të japin hakun nënës, edhe në perëndim. Haku i parë është i gruas, pastaj është i qenit, pastaj është i burrit. Kështu është haku që edhe kështu e bëjnë ata. Dhe e di, më kujtoheshe, domethënë më kujtohet gjithmonë me këta njerëz që përpiqen të bëjnë festë nënës ose diçka tjetër më radh. Si punë këtu e muslimanëve tonë që duan ta festojnë një ditë në vit atë ditëlindjen e profetit sallallahu alajhi wasallam, sepse ata vetëm një ditë në vit përpiqen ta përkujtojnë sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe ta zbatojnë atë. Kurse ditë të tjera pastaj i shikojnë ata, shikoj gjithë që zbatojnë me vlutin që bën me vlut. Ku i ketë zbatimin e sunetit profetit sallallahu alajhi wasallam? Ata i kanë njerëz që e shkelin më shumë rrugën e profetit sallallahu alajhi wasallam se çdo kusht tjetër. Ata e festojnë një ditë në vit. Edhe këta që festojnë një ditë në vit, nëse e festojnë atë, nëse e festojnë, nëse harxhojnë leje për të bërë një lule nënës në atë ditë, kupton? Ose një dhuratë. Do shikosh që ata që e festojnë, ata e festojnë sepse gjithë ditë e vitit ata e shkelin me këmbë nënën e tyre. Për këtë arsye ata një ditë në vit kujtohen, por të thonë asaj që ne transmetojmë, kurse ne si musliman na ka pasuruar Allahu i madhëruar me porositë që na ka dhënë Kur'ani dhe profeti sallallahu alajhi wasallam me porositë e tij dhe nuk kemi nevojë për festa të mosbesimtarëve. Nënat tona e kanë festë për ditë. Ne besojmë dhe përpiqemi që hakun t'u japim atyre për ditë dhe jo vetëm një ditë në vit. Nëse do ishte pamirësi të blijim lule, do të blijim lule për ditë, edhe pse domon pamirësi të tregojmë lule. Kupton? Kështu që haku i tyre është për ditë. Edhe këta që pretendojnë se japin hakun një ditë, këta rreth par pretendojnë sepse këta nuk japin ditë hakun. Dhe kjo është më së vërtetë. Shikojë realitetin, katastrofën se ku po shkon shoqëria sot. Ne ta dimë. Edhe këtë duke medituar kam vënë këtë gjë. Që kjo lloj shoqërie shqiptare deri para 20 vjetësh, deri në kohën e komunizmit, që i ka dhënë sado pak hakun prindërve, ata që kanë dhënë, ja kanë dhënë sepse e kishin trashëguar dikur këtë nga muslimanët, sepse njerëzit kanë qenë muslimanë. Edhe kishin ngjitur një çështje morale të respektit ndaj prindërve. Ndërsa sot, nga që ata që ishin fëmijë dikur lindën u bën baballar, fëmijët e tyre, këta çavira, fëmijët e tyre u edukuan pa islam fare, prandaj fëmijët e tyre tash janë duke i shkel prindin me kamë. Edhe nëse një prej tyre hyn në islam, edhe nuk e jep hakun prindërve, ta dini se ata e ka trashëgimin nga xhahiliti i parë. Kështu që domethënë, për islamit e kanë njerëzit unë nëse e kanë respektin ndaj prindërve ata që e kanë, trashëgimin për islam, sepse nuk e dinë. Edhe nëse ka prej muslimanëve sot dhe e di që ka, që nuk e japin hakun prindërve, dhe e kanë trashëgimin nga xhahiliti. Kështu që çdo lloj keqje që vjen dhe te ne muslimanët të kemi trashëgimin nga xhahiljeti. Dhe çdo lloj mirë që çdo lloj shoqërie kjo është trashëgimi nga Islami. Prandaj mirësia e vërtetë e njerëzimit është ata ta zbotojnë Islamin. Edhe e keqja e vërtetë për ta është tre që të ruajnë trashëgimin në vjet të ignorancës. Shikoj sot rinin jo musliman, që prindi kanë jo musliman. Ku është duke shkuar rinia? Si janë duke i trajtuar prindërit e tyre? Shikosh domethënë atë në katastrofën e madhe që po bëhet në familje. Nuk po diskutoj burrë me grua, po diskutoj fëmijë me prindër, çfarë është duke ndodhur vërtet. Dhe këtë lloj gjë normalisht, këtë lloj shkelje të drejtave të në familje ndaj prindërve, këtë ndihmon edhe ligji. Po çikon për shkakun perëndim e kështon një ligj, nuk e di këtu të ne, nëse nuk i ston dëgjues së shpejti, keni për ta parë, sepse drejta se rrugën është duke shkuar ta tanët. Që deri në moshën 18 vjeç fëmia ose 16 vjeç rrin në kontrollin e prindit, pastaj në moshën 18 vjeç nuk ka të drejtë prindi të cënoj çdo lloj gjë të bëj fëmia, është drejtë e tij. Domethënë sigurisht fëmia shkoi të bëri moralitet, shkoi çdo që të bëj, ai është drejtë e tij. Edhe i hiqet e drejta prindit për të manovruar me fëmijën e tij. Edhe pastaj ku shkon çështja? Shkon çështja deri atë pikë domethënë që familja shfrytëzohet fare. Dhe prandaj në perëndim familjet janë të shthura, të shpërbëra, prandaj edhe njerëzit perëndim të kanë vënë vetë ku kam qenë. Subhanallahu, kam bërë shumë përshtypje. Njerëzit nuk preferonin të martoheshin. Edhe po të martoheshin nuk preferonin të bëni fëmijë, sepse e dini që po të bëni fëmijë do ta shkelni fëmijën nesër në kamp. Do ta shkelni me këmbë fëmia. Prandaj edhe preferonin më shumë që mos u martonin. Edhe valla kam qenë dhe i vëlla musliman. Thoshte në këtë gjithë të pallati shikon vot, pallati mund të kishte rreth 12 hyrje, vetëm un ka fëmijë, të gjithë atje nuk ka fëmijë fare. Kupton? Një pjesë e tyre janë pa martu fare, mund të gruaja 30-40 vjeç, burri 32 nuk martohet fare. Pse nuk martohet? Pse martohet? Kem përgjegjësi një grua, nëse pas po ndajmë pse me gjysmën e pasurisë, apo kem përgjegjësia alloj fëmijë që kur bëhet 18 më shkeli me kam. Hë? Vdes prindi edhe shkon fëmia, ma ka tregu vallahi Allah musliman. Shkon fëmia edhe i thot fjalë më të pisa shara, ik mori thot fjalë të pisa prindit ton edhe shkon edhe e fund varreza. Ky është ai lloj morali që u ka mësuar perëndimit dhe ligjit të tyre njerëzve. Prandaj ata kanë hapur azime. Prandaj dhe ata ç'a bëjnë? I marrin siguracionin njerëzve sot, thonë që kur plakesh do të mbajmë ne me lek. Kurse ne nisam se kemi shumë, ne s'kemi nevojë. Ne nuk kemi nevojë që ne të paguim siguracione, sepse siguracioni ka dhënë Allahu i madhëruar detyrë e fëmijës dhe prindit. Haku që ka prindë fëmijë e tij, e ka detyrë të ushqejë sikurse prindi kishte detyrë kur fëmia ishte vogël të ushqente. Kur rritet fëmia, e ka detyrë fëmia ta ushqejë prindin e vet. Kurse këta, nga që nuk e bën detyrë fëmijës të ushqejë prindin e vet kujdes për ta, i dhon prindit më shtet detyrë. Paguaj shtetin 40 vjet ti, 40 vjet, edhe shteti pasat po do ta kthej të ty një pjesë, po ta ktheu një pjesë, dhe sa zdes, kur zdes pasat pjesën ti merr shtetin xhep. Kurse fëmia nuk meriton asgjë. Prandaj edhe subhanallahu, Allahu i Perëndimi ka shkuar në katastrofë, në çështja familjare, marrëdhënie familjare në Perëndim janë, domethënë, si mos më keq. Dhe gjithë kjo vjen nga që në mënyrë se si e kanë ndërtuar ta jetën. Nga që ata nuk e besimtar, nga që ata nuk e besojnë Allahun, nuk e besojnë të vërtetën. Për këtë arsye ata i kanë shkelur gjithë kufit njerëzor. Ata hakun Allahun nuk e kanë dhënë, nuk e kanë dhënë vetëm. Hakun e vetë detyrë nuk e kanë dhënë, janë duke shkatruar vetë detyrë me gjunafe. Edhe hakun njerëzit që kanë porrë nuk e kanë dhënë. Prandaj fëmia sa mbushet 10 vjeç largohet nga shtëpia, nuk do të ia di fare për prindit. E prindrit përfundon në azil. Dhe më i miri tyre, i këtyre fëmijë kush është? Është ai i cili shkon mbasi shkon data 8 mars, shkon edhe në azil dhe i uron prindit atë festën nënës, festën e vet, jo babës, babës e njëfë, kupton? Shkon i uron vetëm nënës. I ronë festën e saj uton, sepse kjo është haku i saj. I ditë në vitë. Këshu e njofin të ta, në më në qërështë në haku të prindit, kuse ne nuk e njofin që të tjilë. Ta dinin. Edhe nëse ka për shqiptarën sot që hajpin haku në prindit dhe pretendojnë që janë, lejabin haku në prindit dhe lejme shqiptarën më radhë, shumë shpejt dhe shikoni që dhe shkeni me kamë. Sepse nëse u kanë dhënë deri tani, kjo ka qenë trashëgimi për Islamin. Edhe ata Islamin duke shkenë me kamën. Kupton? Edhe nëse tashi tu nuk do japin më, kjo është rezultati i asaj që ata shohin nëpër televizor. Kjo është nga televizori. Shikoj televizor se çfarë edukat me njerëzve. Se u tregon modelin perëndimor të jetës, që fëmia e shkel prindin me kamë. Tregon një histori një herë që një fëmijë e merr prindin vet për ta vrarë. E merr për ta vrarë. Edhe e çon në një vend atje për ta vrarë. Kur e çon atje, i thot prindi fëmijës, o djalë, a e ke ndarë mendin me vërtet do të vrasësh vëllai? Po kam mendin do të vrasësh. E po që se do të vrasësh, thos kom vrarë atë vend aty më ta thot, sepse unë aty kam vrarë babën tim. Edhe kush kom punë tyre? Ja bën njëri tjetër më radh. Tregohet njëherë domethënë që kanë qenë një familje muslimane që ofshar. Jetonte me këtë familje, burr, grua, jetonte dhe babai i burrit. Jetonte babai i burrit me ta dhe burri e nxjerr djatën e tij në një dhomë jashtë shtëpisë. Është një lloj një dhomë, një lloj që kamas e përdorin disa vende islame, jashtë shtëpisë përdor për miq dhe e vum babën në cep atje. E vum babain aty në cep. Për t'i thuar që vetë larg familjes. Edhe shikon një herë, në mënyrë jema, shikon një fëmijë vetë duke vizatuar diçka. Thotë, "Djalë, çfarë është kjo? Kjo është shtëpia." Thotë, "Kjo është shtëpia, kam shtëpi që do bëj unë kur të rritem." Edhe thonë, "Ha, ku do të vendosun juve?" Thotë, "Ju dy, ti dhe babi, thotë, kur të rriteni. Kur të rritem unë, do që të bëjmë printot." Edhe shkoni, thotë, "Shoj kështu, kështu do na bëj çuni." Thotë, "Edhe pastaj kujtohen që kishte gabimin e tyre, edhe e marrin babën e tyre dhe vendosin në vendin më të mirë." Thonë, "Po qëse ne do sillim mirë printin ton, do na sillim mirë fëmijët tan." Kështu shkon çështja. Kjo është subhanallahu, është dorë me një shqiptar çmo. Kupton? E ka bërë Allahu subhanahu wa taala që çfarë të bësh me prindit e tu, të të bëj prindit e tu. Sepse ky është haku të cilin ka vendosur Allahu te prindi, edhe njeriu do t'i japi ata. Ndërsa ata të cilët nuk njohin hak, vetëm se ndatën 8 mars, ata e kanë humbur e kanë humbur pjesën e tyre tek Allahu vetëm se nëse pendohen ne e njohim hakun e nënës çdo ditë, nuk e njohim 8 mars, ne nuk e njohim fjalën 8 mars. Fjala 8 mars për njerëz të gjithë ditët e tjera. Në Islam nuk lejohet festimi së ditës. Islam një vetëm dy festa, Kurban Bayramin dhe Fitr Bayramin. Nëse festimi së festës është haram, është bidat në Islam. Dhe haku i nënës nuk është nuk qëndron vetëm këtu, nuk është kaq i ngushtë sa pretendojnë ignorantët ata të cilët e festojnë një ditë edhe e shkelin 364 ditë. E festojnë një ditë edhe e shkelin 364 ditë, ne e kemi festë për ditë. Bëj fjalë për ata që janë besimtar të mirë, kurse kush gjuna fjalë, sallallahu alaihi wasallam ta kthej, sallallahu alaihi wasallam na bëj për ty që jam në hakun prindërve dhe mbamirës në tyre, sepse kështu fitohet xheneti i Allahut, Allahu na dhënë devotshmëri vërtet, kështu kanë.